महाभारत वन पर्व द्विसप्त्यधिक शततमोध्याय निवात कवचों का संहार। अर्जुन उवाच अदृश्यमानास्ते दैत्या योधयन्ते स्म मायया अदृश्येनास्त्रवीर्येण तानप्यहमं अयोध्यम। अर्जुन बोले राजन इस प्रकार अदृश्य रहकर ही वे दैत्य माया द्वारा युद्ध करने लगे तथा मैं भी अपने अस्त्रों के अदृश्य शक्ति के द्वारा ही उनका सामना करने लगा। गांडीव मुक्ता विशखा सम्यगस्त्र प्रचोदिता अचिंतनोत्तमांगानि यत्र यत्र स्मते भवन। मेरे गांडीव धनुष से छुटे हुए बाण विधिवत प्रयुक्त दिव्यास्त्रों से प्रेरित हो जहाँ जहाँ वे दैत्य थे वहीं जाकर उनके सिर काटने लगे। ततो निवाच कवचा बध्यमाना मयायुधे संघृत्य मायां सहसा प्राविशन पुरमात्मनः। जब मैं इस प्रकार युद्ध क्षेत्र में उनका संहार करने लगा तब वे निवात कवच दानव अपनी माया को समेटकर सहसा नगर में घुस गए। व्यपयातेषु दैत्येषु प्रादुर्भूते च दर्शने अपश्यं दानवास्तत्र हतान् शतसहस्रशः। दैत्यों के भाग जाने से जब वहां सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा तब मैंने देखा लाखों दानव वहां मरे पड़े थे। विनिष्पिष्टानि तत्रैषां शस्त्राण्याभरणानि च सततस्म प्रदृश्यन्ते गात्राणि कवचानि च हयानां नान्तरं ध्यासि पदाद् विचलितुं पदम् उपत्य सहतास्तस्तुं अंतरिक्ष गमास्ततः। उनके अस्त्र शस्त्र और आभूषण भी पिसकर चूर्ण हो गए थे। दानवों के शरीरों और कवचों के सौ सौ टुकड़े दिखाई देते थे। वह दैत्यों की इतनी लाशें वहां पड़ी थी कि घोड़ों के लिए एक के बाद दूसरा पैर रखने के लिए कोई स्थान नहीं रह गया था। अतः वे अंतरिक्षचारी अश्व वहां से सहसा उछलकर आकाश में खड़े हो गए। ततो निवात कवचाब्जोम संचाद्य केवलम अदृश्यायत्यवर्तन्त विसृजन्त शिलोच्ययान। तदनंतर निवात कवच ने अदृश्य रूप से ही आक्रमण किया और केवल आकाश को आच्छादित करके पत्थरों की वर्षा प्रारंभ कर दी। अंतर्भूमे गताश्चान्ये हयानां चरणान्यथ व्यगृहणं दानवा घोरा रथ चक्रे च भारत। भरत नंदन कुछ भयंकर दानवों ने जो पृथ्वी के भीतर घुसे हुए थे मेरे घोड़ों के पैर तथा रथ के पहिये पकड़ लिए। विनिगृह्य हरिण स्वान रथम च मम युध्यतः सर्वतो माम विध्यंत सारथम धरणी धरई। इस प्रकार युद्ध करते समय मेरे हरे रंग के घोड़ों तथा रथ को पकड़कर उन दानवों ने रथ सहित मेरे ऊपर सब ओर से शिलाखंडों द्वारा प्रहार आरंभ किया। पर्वतैरुपचीयद्भि पद्मानै तथा परै सदेशो यत्र वर्ताम गुहेव समपद्यत। नीचे पर्वतों के ढेर लग रहे थे और ऊपर से नई नई चट्टानें पड़ रही थी। इससे वह प्रदेश जहां हम लोग मौजूद थे एक गुफा के समान बन गया। पर्वतै छाद्यमानोऽहं निगृहीतये स्म वाजिभिः अगच्छं परमामार्तिं मातले तदलक्षयत। एक ओर तो मैं शिलाखंडों से आच्छादित हो रहा था दूसरी ओर मेरे घोड़े पकड़ लिए जाने से रथ की गति कुंठित हो गई थी। इस विवस्था की दशा में मुझे बड़ी पीड़ा होने लगी जैसे मातली ने जाल लिया। लक्षयित्वा च मां भीतम् इदं वचनम् अब्रवीत् अर्जुन अर्जुन मा भय स्वम वज्रमस्त्र मुदीर। इस प्रकार मुझे भयभीत हुआ देख मातली ने कहा, अर्जुन अर्जुन तुम डरो मत, इस समय वज्रास्त्र का प्रयोग करो। ततो हम तस्य तद्वाक्यम श्रुत्वा वज्र मुदीरयम् देवराजस्य दयितं भीमं अस्त्रं धराधिप। महाराज, मातली का यह वचन सुनकर मैंने देवराज के परम मित्र परम प्रिय तथा भयंकर अस्त्र वज्र का प्रयोग किया। अचलम स्थानमासाद्य गांडीवम अनुमंत्रित अमुंचम वज्र संस्पर्शान आयसान निशितान सरान। अभिचल स्थान का आशय ले गांडीव धनुष को वज्रास्त्र से अभिमंत्रित करके मैंने लोहे के तीखे बाण छोड़े जिनका स्पर्श वज्र के समान कठोर था। ततो मायाश्चता सर्वा निवाच कवचाश्चतान ते वज्रचोदिता बाणा वज्रभूता समाविशत। तदनंतर वज्रास्त्र से प्रेरित हुए वे वज्रास्त्र रूप बाण पूर्वोक्त सारी मायाओं तथा निवात कवच दानवों के भीतर घुस गए। ते वज्र वेग विहिता दानवा पर्वतोपमा इतरेतरम आश्लिष्य नपतन पृथ्वी तले। फिर तो वज्र के वेग से मारे गए वे पर्वताकार दानव एक दूसरे का आलिंगन करते हुए धराशायी हो गए। अंतर भूम उच ये गृहण दानवा रथवाजिन अनुप्रवेश तान बाणाह प्राहिण्वन् जमसाधनम्। पृथ्वी के भीतर घुसकर जिस दानवों ने मेरे रथ के घोड़ों को पकड़ रखा था उनके शरीर में भी घुसकर मेरे बाणों ने उन सब को यमलोक भेज दिया। अतः निवात कवच निरस्त पर्वतोपमय समाच्छाद्यत देश सविकीर्ण पर्वत। वहाँ मरकर गिरे हुए पर्वताकार निवात कवच इधर उधर बिखरे हुए पर्वतों के समान जान पड़ते थे। वहाँ का सारा प्रदेश उनकी लाशों से पट गया था। न हयानाम क्षति काचिन न रथस्य न मातले मम चादृश्यत सदा तदद्भुतं विवाह भवत। उस समय के युद्ध में न तो घोड़ों को कोई हानि पहुंची, न रथ का ही कोई सामान टूटा, न मातली को ही चोट लगी और न मेरे ही शरीर में कोई आघात दिखाई दिया। यह एक अद्भुत सी बात थी। ततो माम प्रहसन राजन मातले प्रत्यभासत नहीं तदर्जुन देवेशु तैभिर्यदीक्षते। तब मातली ने हंसते हुए मुझसे कहा, अर्जुन तुम में जो पराक्रम दिखाई देता है वह देवताओं में भी नहीं है। हते स्व सुर संगे सुदारा ते साम तु सर्वच प्राकोशन नगरे तस्मिन यथा शरद सारसा। उन असुर समूहों के मारे जाने पर उनकी सारी स्त्रियां उस नगर में जोर जोर से करुण क्रंदन करने लगी मानो शरद काल में सारस पक्षी बोल रहे हों। ततो मातलिना सार्धम अहम तत्पुरम अभ्यमयाम त्रासयन रथ घोषेण निवात कवच स्त्रियः। तब मैं मातली के साथ रथ के घरघराहट से निवात कवचों के स्त्रियों को भयभीत करता हुआ उस दैत्य नगर में गया। तान दृष्ट्वा दश सहस्रान मयूर सदसान हयान रथम च रवि संकासम पप्राद्रवन गणश श्रियः। मोर के समान सुंदर उन 10,000 घोड़ों को तथा सूर्य के समान तेजस्वी सुदव्य रथ को देखते ही झुंड के झुंड दानव स्त्रियां इधर उधर भाग चली। ताभिराभरण शब्द ताश्रिता भी समीरित शिलानामी शैलेशु पतंते नाम भूतधा। उन डरी हुई निशाचरियों के आभूषणों के द्वारा उत्पन्न हुआ शब्द पर्वतों पर पड़ती हुई शिलाओं के समान जान पड़ता था। वित्रस्ता दैत्य नार्यस्ता स्वानिवेशमान यथा विषन बहुरत्न विचित्राणि सात कुंभ मयाली च। तत्पश्चात वे भयभीत हुई दैत्य रानियां अपने अपने घरों में घुस गई। उनके महल सोने के बने हुए थे और अनेक प्रकार के रत्नों से उनके विचित्र शोभा होती थी। तदद्भुताकारमहं दृष्ट्वा नगरमुत्तमं विशिष्टं देवनगरान् अपरिक्षं मातलिं ततः। वह उत्तम एवं अद्भुत नगर देवपुरी से भी श्रेष्ठ दिखाई देता था। तब उसे देखकर मैंने मातली से पूछा, इदम् एवं विधम कस्माद् देवानावासयन्त्युत पुरंदर पुराधीदम विशिष्टम इति लक्षये। सारथे, देवता लोग ऐसा नगर क्यों नहीं बसाते हैं? यह नगर तो मुझे इंद्रपुरी से भी बढ़कर दिखाई देता है। मातलिर्वाच, आसीदिदं पुरा पार्थ देवराजस्य न पुरम ततो निवात कवचैरितः प्रत्यावितासुराः। मातली बोले, पार्थ, पूर्व काल में यह नगर हमारे देवराज के ही अधिकार में था, फिर निवात कवचों ने आकर देवताओं को यहाँ से निकाल दिया। तपस्तप्त्वा महत्तिब्रम प्रसाद्य च पितामहम् इदमृतम निवासाय देवेभ्यश्चाभयं युधि। उन्होंने अत्यंत तीव्र तपस्या करके पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अपने रहने के लिए यही नगर मांग लिया। साथ ही वह भी मांगा कि हमें युद्ध में देवताओं से भय न हो। ततः शक्रेण भगवान स्वयं भूरीति चोदितः विधत्तां भगवानन्ताम् आत्मनो हितकाम्यया। तब इंद्र ने भगवान ब्रह्मा जी से इस प्रकार निवेदन किया, प्रभो, अपने अर्थात और हमारे हित के लिए आप ही इन दानवों का अंत कीजिए। तथोक्तो भगवता दृष्टमत्रेति भारत भवितान्तमप्येषां देहेनान्येन शत्रुहन्। भरत नंदन, उनके ऐसा कहने पर भगवान ब्रह्मा ने कहा, शत्रुदमन देवराज, इसमें देव का यही विधान है कि तुम ही दूसरा शरीर धारण करके इन दानवों का अंत कर सकोगे। तत एषां मदार्थाय शक्रो श्राणी ददौ तव नहि शक्या सुरहि हंसुम जयेते निहिता स्वया। अर्जुन, तुम्हें इंद्र के दूसरे स्वरूप हो, इन दैत्यों के वध के लिए ही इंद्र ने तुम्हें दिव्यास्त्र प्रदान किए हैं। आज जो ये दानव तुम्हारे हाथों मारे गए हैं, इन्हें देवता नहीं मार सकते थे। कालस्य परिणामेन ततस्त्वमीह भारत एषा मन्त्रकर प्राप्त तत्त्वया च कृतं तथा। भारत, समय के फेर से ही तुम इनका विनाश करने के लिए यहाँ आ पहुँचे हो और तुमने जैसा देव का विधान था उसके अनुसार उनका संहार कर डाला है। दानवानां विनाशाय शस्त्राणां परमं बलम् ग्राहितस्त्वं महेन्द्रेण पुरुषेन्द्र तदुत्तमम्। पुरुषोत्तम, देवराज इंद्र ने इन दानवों के विनाश के उद्देश्य से ही तुम्हें परम उत्तम अस्त्र बल की प्राप्ति कराई है। अर्जुन उवाच, ततः प्रसाम्य नगरम दानवाश्च निहत्यतान पुनर्मातलिनाथार्थम अगच्छम देव सद्मत। अर्जुन कहते हैं, महाराज, इस प्रकार उन दानवों का संहार करके नगर में शांति स्थापित करने के पश्चात मैं मातली के साथ पुनः उस देवलोक को लौट आया। इति श्री महाभारते वन परमणि निवात कवच युद्ध परमणि निवात कवच युद्धे द्विसप्तत्यधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत निवात कवच युद्ध पर्व में निवात कवच युद्ध विषयक 172वां अध्याय पूरा हुआ।